C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Ele avuca sığmazdı deli gönlüm. Bir zamanlar neredeydi, şimdi nerede? İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. Bir deli rüzgar savurdu beni böyle. Umutlu tutsak benim altın kafeste. İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni. Zincirleri yüreğimin artık sende. İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni. Zincirleri yüreğimin artık sende. İster güneş ol yak beni, yağmurum. Zamanlar neredeydi, şimdi nerede? İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni. Aklım başka, duygularım başka yerde. İster güneş ol yak beni, yağmurum ol ağlat beni. Zincirleri yüreğimin artık sende. İster güneş ol yak beni, yağmurum. Zincirleri yüreğimin artık sende. Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık. Pişmanlığım nefret olmaz, öfke olmaz. Senden daha acı bir hasret bulunmaz. Yok, ağlatmaz asla beni bir gün ayrılık. Pişmanlığım nefret olmaz, öfke olmaz. Efendim herkese merhabalar, günaydınlar. Radyo Havan'da ve C vitaminindesiniz sizler. Yaklaşık bir saat birlikte olacağız. 17 Ocak Perşembe bugün. Herkese tekrar merhabalar ve günaydınlar. Mustafa Ceceli ile güne merhabamızı verdik. Bir zamanlar deli gönlüm dedi. Sezen Aksu şarkısıydı. Mustafa Ceceli yorumuyla dinledik. Devam edeceğiz listemize, ancak meteorolojiden bir haber verelim. Yine bugün hava nasıl olacak? Dünden itibaren yağmurlu deniliyordu ama hoş, sabahın erken saatlerinde yine yağmur vardı. İş yerine erken gidenler görmüşlerdir. Fakat şimdi güneş açtı, gayet güzel, keyifli bir gün yaşamaktayız İstanbul'da. Bunun dışında tabii genel olarak Türkiye'de Türkiye'de hava nasıl derseniz kuvvetli yağış uyarısı var. Meteoroloji yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın batı kıyılarıyla doğusu ile Isparta ve Burdur çevrelerinde, öğleden sonra da İzmir, Aydın'ın kıyı ilçeleri, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Öte yandan kuvvetli rüzgar ve baca gazı zehirlenmelerine dikkat denilmiş. Çığ tehlikesi uyarısı ve buzlanma acı don olayıyla birlikte sis uyarısı da var bugün meteorolojinin sitesinde. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun batı kesimlerinde görülecek yağışların sabah saatlerinde Antalya'nın batı kıyıları ve doğusuyla Isparta ve Burdur çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra İzmir, Aydın'ın kıyı ilçeleri, Edirne, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyormuş. Bu da yine sisi de beraberinde getiriyormuş. Bunun için dikkat denmiş. İstanbul'da ise çok bulutlu, sabah saatleriyle akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı denmiş. Hava sıcaklığı ise 15 derece. Evet, çayımın şekeri diyor Ayna, bu sabah bizlerle birlikte oluyor. Sonrasında tekrar buluşacağız. Bakalım gündemde neler var, neler yok gazetelerde ve haber sitelerinde. Şöyle bir başlıklara da bakalım. Ben yaşamaya gelmedim dedim, öyle bir bakıyordum hayata. Tanımadan öncelerde res çekmiştim sevdaya. Nasıl olacak bu işler dedim, kurt kuzuyla yan yana. Bir de aşk olmaz dedim, ama sen çıkıverdin karşıma dünyaya. Seni bulmaya geldim. Sıcağı, kışımın ocağı, denizimin sesi, melodinin esi, her şeyimsin sen. Ana baba bacı, acımın ilacı, evimin huzuru, aşkımın huzuru, bilgimin kusuru, sular gibi duru, her şeyimsin sen bu dünyaya. Dünya sıcağı, kışımın ocağı, denizimin sesi, melodinin esi, her şeyimsin sen. Ana baba bacı, acımın ilacı, evimin huzuru, aşkımın huzuru, bilgimin kusuru, sular gibi duru, her şeyimsin sen bu dünyaya. Seni bulmaya Çayımın Şekeri dedi. Aynadan dinledik, eski albümlerinden de sevgili dinleyenler. Şimdi şöyle bir haber sitelerine ve gazetelere baktığımızda tabii ki bugünün en önemli gündem maddelerinden bir tanesi Diyarbakır. Çünkü bugün Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Söylemez'in cenazesi dün akşam İstanbul'dan Diyarbakır'a götürüldü ve bugün de cenaze töreni gerçekleşecek. Dolayısıyla Diyarbakır'da hayat bir nevi duracak. Cenaze töreni için kapsamlı bir hazırlık yapılırken BDP'li belediye tarafından törenin gerçekleştirileceği Batıkent Meydanı'nda çevre düzenlemesi yapıldı. BDP ve DTK yönetimi tam kadro Diyarbakır'a gelirken tören sonrası cenazelerin gönderileceği Tunceli, Elbistan ve Mersin'deki törenler için de BDP tarafından planlama yapıldı. BDP eş başkanı Gülten Kışanak Tunceli, Selahattin Demirtaş'la Mersin'deki törene katılacak. Cenaze töreninde ön saflarda kadınlar yer alacak ve yaz simgesi siyah rengi kullanacak. Ancak barışı temsil eden atkı ve şallarla mesaj verecekler. Diyarbakır genelinde cenaze töreni nedeniyle kepenk ve kontak kapatılacağı, öğrencilerin okula gitmeyeceği, çevre illerdense geniş katılımın olacağı belirtiliyor. Provokasyona neden olmamak için emniyet güçlerinin kapsamlı güvenlik önlemlerine başvuracağı, ancak toplulukları sadece uzaktan izleyeceği öğrenildi. Provokasyona meydan vermemek için yine BDP ve DTK Diyarbakır yönetimi olağanüstü çaba gösteriyor. Bu kapsamda binlerce görevli korkulan senaryonun olmaması için güvenlik güçlerinin yanı sıra önlemler alacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir provokasyon olabilir iddialarına suikastler zaten provokasyondur diyerek Diyarbakır halkının bu provokasyonu boşa çıkaracağını söyledi. BDP, DTK ve sivil toplum örgütleriyle birlikte halkın yasını nasıl tutacağını, cenazesine nasıl sahip çıkacağını herkese göstereceğini ifade eden Baydemir, Diyarbakır acısını yüreğin defnedebilen bir halktır ama sevgisini de yüreğinde canlı tutmasını bilen bir halktır. Herkes siyah giyinip beyaz şal atkı takmalı diye konuştu. Öte yandan cenaze töreninin habur benzeri gösteriye dönüşme kaygısı sokaktaki Diyarbakırlılar tarafından tepkiyle karşılanıyor. Diyarbakırlılar tepkilerini bir cenaze yapılacak, biz cenazede oynayacak değiliz. Bir cenaze nasıl uğurlanıyorsa öyle yapacağız. Polis engelleme yapmazsa bir sorun yaşanmaz diye dile getirmişler. Fransa'da öldürülen PKK'nın kurucularından Sakine Cansız'ın annesi Zeynep Cansız artık barış gelsin, artık analar ağlamasın dedi. Baba İsmail Cansız da lanet olsun savaşa, barış istiyorum, barış, barış, barış diye haykırdı diyor. Milliyet'in bugün haber sitesinde yer almış bu haber sevgili dinleyenler. Dediğim gibi hemen hemen tüm haber sitelerinde ana gündem bu. Diyarbakır bugün galiba gün boyu da hem cenaze töreni canlı yayınlarla verilecek hem de ana değerlendirmeyi elbette 18 ana haber bülteninde sizlerle paylaşmış olacağız. Şimdi tekrar listemize dönelim ve kardeş türkülerden dinleyelim dilerseniz. İki ayak horon diyecekler ya da diğer bir ismiyle oy oy. Evet, bir Karadeniz türküsü, sonra tekrar buluşuyoruz. Gibi. yemiş undali, yere damladı bali. Yedi kat yer aynısın sevduğumun ikbali. Yedi kat yer aynısın sevduğumun ikbali. Oy oy dedi. Kardeş türkülerden dinledik. Sevgili dinleyenler, Boğaz köprüleri bombalanacak. Böyle bir cümle var. Daha doğrusu böyle bir haber var haber sitelerinde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbeleri Araştırma Komisyonu'na 24 Aralık'ta gönderilen ÖKK'ya ilişkin bilgi notunda ülkeyi karıştırmak için hazırlanan 26 maddelik eylem planına yer verildi diyor Milliyet. MİT'in Türkiye Büyük Millet Meclisi Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'na 24 Aralık 2012 tarihinde gönderdiği Özel Kuvvetler Komutanlığı, Seferberlik Tetkik Kurulu ve Muharebe Arama ve Kurtarma Birliği'ne ilişkin çok gizli damgalı bilgi notu ve ihbar mektuplarında Boğaz Köprüleri ve Bolu Tüneli'nin bombalanması, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnesa Gül'le Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın küçük düşürülmesi gibi çarpıcı iddialar yer alıyor. Bir Özel Kuvvetler Komutanlığı mensubu tarafından yazıldığı kaydedilen ihbar mektubu "Sayın Müsteşarım" diye başlıyor. Özel Kuvvetler Komutanlığı içindeki yasa dışı yapılanmanın 26 maddelik eylem planı ihbar mektubunda ayrıntılı bir şekilde aktarılmış. İşte o eylem planı denmiş, 26 maddesi ayrıntılı bir şekilde yer verilmiş. Arzu edenler, ayrıntılı bir şekilde incelemek isteyenler Milliyet.com.tr'den inceleyebilirler diyelim. Şimdilik haberiniz olsun. Bugün düşen bir haberdi. Boğaz köprüleri bombalanacak başlığıyla. Öte yandan bir başka haberse yine haber sitelerinde devletteki kadrolu memur sayı azaltılacak sevgili dinleyenler. Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda siyasi partiler yeni anayasanın idari ve kamu hizmetleri bölümüne ilişkin düzenlemelerini hızla olgunlaştırıyor. AK Parti yeni anayasada memur kavramı yerine kamu görevlileri şeklinde daha geniş bir ifade kullanmayı planlarken devletteki kadrolu memur sayısını azaltacak düzenlemelerin önünü açmayı hedefliyor. Böylece belli kurumlardaki memur çalıştırılması zorunluluğu ortadan kaldırılmış olacak. Kamu kurum ve kuruluşları memur alımı yerine daha çok sözleşmeli personele yönelecek. Böylece belli kurumlardaki memur çalıştırılması zorunluluğu ortadan kaldırılmış olacak. Kamu kurum ve kuruluşları memur alımı yerine daha çok sözleşmeli personele yönelecekler. Evet, devletteki kadrolu memur sayısı bundan böyle azaltılacak. Bu da yine bir başka haberdi. Haberiniz olsun diyerek listemize dönüyoruz. Öykü Gürman'dan dinliyoruz. Olmaz olmaz bu iş olamaz diyor. Radyo Hava. Çapkın olma demedim mi? Göğsünü böyle açma demedim mi? Gözler manalı süzme demedim mi? Canım satma, bu iş olamaz. Hiç yalvarma, bu iş olamaz. Pişman olur dönersin bana. Bu kadar çapkın olma ele koşma demedim mi? Her tatlı söze kanma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? Olmaz olmaz bu iş olamaz. Hiç yalvarma bu iş olamaz. Pişman olur dönersin bana. Bu kadar çapkın olma demedim mi? Her güzele koşma demedim mi? Aldatır seni inanma demedim mi? Olmaz olmaz bu iş olamaz. Hiç yalvarma bu iş olamaz. Bu kadar çapkın olma demedim mi? Göğsünü böyle açma demedim mi? Gözler manalı süzme demedim. Canım satma bu iş olamaz. Hiç yalvarma bu iş olamaz. Sevgili dinleyenler, olmaz olmaz bu iş olamaz dedi Öykü Gürman'dan dinledik. Yine Türkiye gündeminden, daha doğrusu İstanbul gündeminden, kent yaşamından bir haber. İcraya verdiği eski kiracısı öldürdü başlığıyla yer almış. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir iş yeri sahibi birikmiş borçları nedeniyle icraya verdiği eski kiracısı tarafından vurularak öldürüldü diyor haber. Naci Ç. yeterli satış yapamadığı için 4 ay önce dükkanı boşalttı. Hızır Bey Caddesi üzerindeki bir iş yerini kiralamıştı daha önce ve motosiklet parçaları satışı yapmaya başlamıştı. Eski kiracısından birikmiş borcunu isteyen iş yeri sahibi Menderes Yılmaz olumsuz cevap alınca Naci Ç.'yi icraya verdi. Menderes Yılmaz'la Naci Ç. konuyu görüşmek için söz konusu iş yerinde buluştu. Tartışma şiddetlenince Naci Ç. tabancasını çıkartarak kaçmaya çalışan Menderes Yılmaz'a 6 el ateş etti. Yılmaz hastaneye yetiştirilmeye çalışılırken hayatını kaybetti. Katil zanlısı Naci Ç. ise cinayetin ardından kayıplara karıştı. Evet, bu da dün gece gerçekleşen bir olay sevgili dinleyenler. Bugün haber sitelerinde yer bulmuş. Öte yandan bir başka haber daha var ama dilerseniz tekrar listemize dönelim ve bir şarkı daha dinleyelim. Şarkının ardından da tekrar buluşalım. Bu defa Ezgi'nin günlüğüne kulak vereceğiz. Hareketli bir şarkı seslendirecekler. Ezgi'nin günlüğünden hareketli şarkı bulmak zor biliyorsunuz ama Kanto diyecek Ezgi'nin günlüğü. Aynı zamanda biliyorsunuz bir film müziği de bu. Dinleyelim, sonra tekrar buluşalım. Yüreğinde isyan varsa gel yanıma, yanıma, yanı başıma. Gizli bir rüyan varsa gel yanıma, yanıma, yanı başıma. Kendinle kavgan varsa gel yanıma, yanıma, yanı başıma. İmkansız bir sevdan varsa gel yanıma, yanıma, yanı başıma. lazım. Anlatsın da roman olsun. Hediyesi zaman olsun. Yalnız beni sevdiğini söylesin de yalan olsun. Yanakların kiraz çilek. Pembe bulutlar açıyorum çiçek mi çek eteklerin mor sakınlar aşkım zamanı mı var aşkım zamanı bana bir koca lazım, o da bu gece lazım. Ateşe baca lazım, kitaba hoca lazım. Bana bir koca lazım, o da bu gece lazım. Kocalı Hürmüz'ü anımsarsınız, yerli bir film. Üstelik de en son galiba Nurgül Yeşilçay oynamıştı. İşte o filmin müziklerinden bir tanesiydi. Ezgi'nin günlüğü yorumuyla dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz yine gündemde haber sitelerinde yer alan haberlere. Bunlardan şimdi sırada sağlık sektöründen bir haber var. Ameliyat sayısı 10 yılda 4 kat artmış sevgili dinleyenler. Türkiye'de bıçak altına yatan hasta sayısında son 10 yıldaki artış Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Odası'nı karşı karşıya getirdi. 2012 yılında Türkiye'de tüm hastanelerde bıçak altına yatan hasta sayısı 4,5 milyon olarak açıklandı. 2002 yılında 1 milyon olan rakamın bu seviyelere yükselmesinin nedeni Sağlık Bakanlığı'na göre hizmet kalitesinin artışıyla alakalı diyor haber. İstanbul Tabipler Odası ise aynı fikirde değil. Odaya göre neden? Performans sisteminin bir sonucu. İstanbul Tabipler Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, bazı doktorların aylık performans puanlarını tamamlamak için gerekmediği halde ameliyat yapabildiğini söylerken, Sağlık Bakanlığı yetkililerine göre korkulacak bir durum yok. Bakanlık Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü İrfan Şencan, hekime ulaşımımız, hastanede yatma oranlarımız arttı. Ayrıca eskiden çaresi olmayan hastalıkların tedavi edilmeye başlaması da artışta etkili. Eskiden ayak protezine küt oldu derlerdi. Şimdi protezle hayat kaliteleri artırılıyor dedi. Türkiye'deki her 100 ameliyattan 53'ünün Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, 33'ünün özel hastanelerde, 15'inin ise üniversite hastanelerinde yapıldığı belirtilirken, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Reşat Bahat, Hollanda'da, Almanya'da, İngiltere'de ameliyat olamayanlara bir yıl sonraya ameliyat randevusu vermek haberken, Türkiye'de hızlı bir şekilde ameliyat olma şansı var değerlendirmesinde bulunmuş. Evet sevgili dinleyenler, böyle İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu ise bazı doktorların aylık performans puanlarını tamamlamak için gerekmediği halde ameliyat yapabildiğini söylemiş. Ameliyat sayısı 10 yılda büyük bir artış, 4 kat artmış durumda diyor haber. Ve sırada sanat müziği var. Sertab Erener'in son albümünden dinleyeceğiz sevgili dinleyenler. Eşuhi Sertab'dan dinliyoruz. Dertliyim ruhuma hicranımı diyor. Ya da diğer bir ismiyle Üzgünüm Leyla. Radyo Hava. Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine inlerim şimdi uzaklarda solan gün gecenin rengini kattım içimin matemine, sönen ümid ile günden güne ölgü üzgünüm Leyla dedi. Sertab Erener'den dinledik sevgili dinleyenler. Sırada futbol severler için bir kitap var. Rövaşata gollerinden daha güzel bir kitap başlığıyla yer bulmuş. Futbolun kazanma duygusunu tatmin etmeye hapsedilmiş 90 dakikalık bir itiş kakış olmadığını hatırlamak için bir fırsat. Rövaşata golleri gibi estetik güzelliklerin yanı sıra almasını bilen için içinde sonsuz haz barındıran bir dünyanın kapısını açıyor. Turgut Yüksel ve Tanıl Bora sevgili dinleyenler. Çizgi Açığı isimli kitap iletişim yayınlarınca yayınlanmış. Arzu edenler özellikle futbol severlere duyurulur Tanıl Bora'nın bu yeni kitabını. Nereden tanıyoruz Tanıl Bora'yı? Hem iletişimden çıkan kitaplarıyla tanıyoruz sevgili dinleyenler. Öte yandan da iletişim yayınlarından çıkan kitaplarının yanı sıra da Radikal Gazetesi'nde yazdığı yazılarla tanıyoruz. Simon Cooper'in futbol asla sadece futbol değildir şiarı bize çok rehberlik etti ama oyunun yetişine karşı bazen artık futbol sadece futboldur diyesimiz geliyor. Böyle diyor Çizgi Açığı'nın yazarı çizeri. Fakat futbol sadece futboldur derken bile yeşil sahayı sınırlayan çizgilerin içinde oynanan topla bırakamıyoruz işi. Çünkü bir futbol maçı oynanırken o maçtaki her futbolcunun, her hakemin, teknik direktörün, o maçı seyreden yaşayan her taraftarın o 90 dakika boyunca kendi hikayesi yazılıyor bir nevi. Öte yandan 90 dakika boyunca kendi hikayesi yazılırken tribünde 11 kurgulayanlar, radyo başında takımın gol haberini bekleyenler, meramlarını pankartlarla ifade etmek isteyenler. Tanıl Bora'nın futbolun rekabet merkezinden uzaklaşarak yazdığı bu yan hikayelerin bir kısmını topladık bu kitapta ve Turgut Yüksel'in eşsiz çizgilerinin arasına yerleştirdik. Futbolun kazanma duygusunu tatmin etmeye hapsedilmiş 90 dakikalık bir itiş kakış olmadığını hatırlatmak için bir fırsat. Rövaşata golleri gibi estetik güzelliklerin yanı sıra almasını bilen için içinde sonsuz haz barındıran bir dünyanın kapısını açıyor Turgut Yüksel ve Tanıl Bora denmiş sevgili dinleyenler. Ne dersiniz sevenlere, özellikle futbol severlere ilginç bir kitap Çizgi Açığı, hem çizimle hem de yazılarıyla işte Tanıl Bora ve Turgut Yüksel birlikte hazırlamışlar bizden duyurması diyelim. Ve bir sana bir bana diyor Baba Zula'yla devam edelim yayınımıza. Yavaş yavaş sanıyorum programın da sonlarına yaklaşıyoruz. Son birkaç haberimiz var yine kültür sanat dünyasından. Bıraktım ben kendimi sonunu düşünmeden, duygular sarınca beni gizlice tuttum. İsmin geçti, ah ki Bir sana bir bana dedi sevgili dinleyenler Baba Zula. Bu arada bir son dakika haberi var. Dilerseniz bunu da sizlerle paylaşalım. Televizyon dünyasının renkli isimlerinden Mehmet Ali Birand yaşamını yitirdi. Işıklar içinde uyusun diyelim. Ayrıntılarıyla 12 haber bülteninde yer veririz. Ama şimdilik Mehmet Ali Birand'ın beyin ölümü gerçekleşmiş, haberiniz ola diyelim. Nazım'ın çizgi filmleri ilk kez yayınlanıyor. Nazım Hikmet'in senaryosunu yazdığı çizgi filmler DVD ve kitabıyla ilk kez yayınlanacak. Nazım Hikmet'in senaryolarını yazdığı Melih Güneş tarafından hazırlanan Hanene Huzur Dolsun Sevdalı Bulut, Nazım Hikmet'ten yeni filmler DVD ve kitabıyla ilk kez Türkiye'de yayınlanacak. Yapı Kredi Yayınları'ndan Nazım Hikmet'in 111. doğum günü anısına satışa sunulacak olan, yani bugün satışa sunuldu bu arada, onu da belirtelim. Satışa sunulan iki DVD ekiyle 143 sayfalık kitapta senaryosunu Nazım Hikmet'in yazdığı, sürecinde bizzat bulunduğu 1959 ve 1962 yıllarında hazırlanan Sevdalı Bulut ve Hanene Huzur Dolsun adlı çizgi filmler ve filmlerin hazırlanış süreci aktarılıyor. Nazım Hikmet danışmanlık almak için kendisini ziyaret eden Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği çizgi film stüdyosu Soyuz Mult filminde redaktör olarak çalışan Vera Tulyakova'ya neden benden de bir senaryo istemiyorsunuz diye sorar. Ertesi gün akşama doğru elinde Sevdalı Bulut çizgi filminin senaryosuyla stüdyoya gelir. Vera ile Nazım Hikmet'in büyük aşkı da işte böyle başlar. Yapı Kredi Yayınları'ndan yapılan açıklamada Sovyet çizgi filmlerindeki çocukları ürkütmeyen yumuşaklığı ve sakinliğin bu filmlerde de görüldüğü belirtilerek, Nazım Hikmet'in çizgi filmler yalnızca çocuklar için değil büyükler içindir de ifadelerinde de yer verilmiş. Sevdalı Bulut'ta iyi niyetli ve temiz ruhlu Ayşe'nin güzelim bahçesini ele geçirmek isteyen Salim Zeyfi'nin kurnazlıkları, Ayşe'ye sevdalanan Bulut'un aklı ve özverisiyle sonuca ulaşamaz. Sonuçta kazanan sevgidir. Sevdikleri uğruna kendini feda etmek durumunda kalanların yaşamının sonsuzca sürebilir olmasıdır. Davul sesleri, komutan, halk, aile gibi simgelerin yer aldığı Hanene Huzur Dolsun canlandırma filminde ise 3 savaş dönemiyle barış mücadelesi ve her şeyin insanın kendi elinde olduğu anlatılıyor. Yapı Kredi'den bugün çıkan bu DVD ve kitap projesini sizlerle paylaşalım istedik. Nazım Hikmet'in senaryosunu yazdığı çizgi filmler DVD ve kitabıyla ilk kez piyasada diyelim. Yapı Kredi Yayınları'nca çıkan Melih Güneş'in hazırladığı Nazım Hikmet'ten çizgi filmlerde DVD olarak, kitaba ek olarak sizlerle buluşmayı bekliyor efendim kitapçı raflarında. Ve Nazım Hikmet şarkılarından bir tanesi Livaneli seslendirecek. Önce şiirini okuyarak Arhavili İsmail, bilirsiniz bunu eski albümlerinden. Dilerseniz bir buna kulak verelim, sonra tekrar buluşalım. Dümende ve baş altlarında insanlar vardı ki bunlar uzun eğri burunlu ve konuşmayı şehvetle seven insanlardı ki sırtı lacivert hamsilerin ve mısır ekmeğinin zaferi için hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler. Takayı batıracak, takayı yüklü cephane Trabzon'a varacak. Kaptan kurban olsun kurtuluş savaşına. Of sürmene aradı, biz geldik Trabzon'a. Bin kaptan kurban olsun kurtuluş savaşına. Ve çok uzak, çok uzaklardaki İstanbul limanında, gecenin bu geç vakitlerinde, kaçak silah ve asker ceketi yükleyen lastakaları, hürriyet ve ümit, su ve rüzgardılar. Böyle okudu Nazım Hikmet şiirini Livaneli sevgili dinleyenler, aynı zamanda da yorumladı Arhavili İsmail, hep beraber dinledik. Bu arada programın da sonuna geldik. Veda vakti ama öncesinde bugün neler var yayınımızda sizlere bir anımsatmak isterim. Saat 11.30'da Gülcemin Kılıç, Eczacı Gülcemin Kılıç bir soru ve yanıtıyla soru cevapta karşınızda olacak. 12 öğle bültenimizin hemen ardından sektör içi haberlerle Eczacı gündeminde Burcu Günüşen sizlerle birlikte olacak. Saat 13'te Suat Gülbinat isteklerinize yer verecek. Şimdiden yine web sitemiz aracılığıyla isteklerinizi göndermeye devam edebilirsiniz. Öte yandan 14'te müzik yayınımız var. 15 itibariyle Eczacı Celal Bey'le, Celal Özel'le daha doğrusu Sevgi Can Dalga birlikte hazırlayıp sundukları Türküler ve Yaşam'la karşınızda olacaklar. Saat 15 itibariyle. 16'da Sesler ve Renkler'de Ferhun de Özgüler sizlerle birlikte olacak yine etnik müzikle. Yaşamdan Namelerde Sanat Müziğiyle Bahattin İmer saati 17'de mikrofon başında olacak. 18'de akşam bültenimiz var. Sonrasında ise akşam keyfiyle yine sevdiğiniz şarkılar ve türkülerle buluşacaksınız sevgili dinleyenler 21'e kadar. 21'de de yine gün boyu sizlere yayınladığımız programların kaçıranlar için tekrarları yayınlanacak. Dolayısıyla yarın aynı saatte tekrar C vitamininde buluşuncaya kadar şimdilik hoşça kalın diyorum. Radyonuz açık kalsın ve yeni türküyle veda edeceğiz. Kapris diyecek yeni türkü. Hoşça kalın. Küfünde aşkına vurdun bıçak, hala kanar kalbimde. Çek git başımdan yosma, kaprisini çekemem. Aşkıma çare sanmıştım, aşkını viran olan ömrüme. Çek git başımdan yosma, kaprisini çekemem. Nargilemde ateş değil. gençlik günlerim yanar. Çek git başımdan yosma, kaprisini çekemem. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.